erotyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 czerwca, jest 21. Małgorzata Maliborska-Brażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie ambasador USA w Warszawie o nowelizacji ustawy o IPN, wiceszef Komisji Europejskiej z wolną ręką w sprawie decyzji dotyczących Polski i naruszenia unijnego prawa i minister rolnictwa, który mobilizuje samorządy do szybszego szacowania strat po suszy. Izrael zadowolony z nowej nowelizacji ustawy o IPN, o tym mówiliśmy w poprzednim serwisie. Stany Zjednoczone też nowelizacja przewiduje wycofanie się z przepisów o karze do 3 lat więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Poprzednia wersja nowelizacji budziła wątpliwości w USA, mówi polskiemu radiu Paul W. Jones. Z zadowoleniem przyjęliśmy kroki podjęte przez polski parlament i widzimy pozytywną reakcję ze strony Izraela. Z jednej strony mamy doskonałe relacje z Polską, nasze więzi są silne i cały czas rozmawiamy. Kiedy spojrzy się szerzej, były zastrzeżenia odnośnie tego prawa z części naszego kongresu i z różnych części USA. Myślę, że teraz ludzie zostali uspokojeni i zyskali pewność, że podobne problemy będą rozwiązywane wspólnie. Projekt nowelizacji w ciągu 2 godzin rozpatrzył Sejm, odrzucając wszystkie poprawki opozycji. Później szybko przyjął Senat i chwilę później podpisał prezydent, a o 18:00 premierzy Polski i Izraela podpisali porozumienie o współpracy. Oczywistym celem tego dokumentu jest pokazanie światu, również naszym społeczeństwom, że doszliśmy w tej sprawie do porozumienia. Czas przeciąć te wszystkie niekorzystne dla Polski dyskusje wokół ustawy o IPN, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński Gazecie Polskiej, odnosząc się do podpisania przez Polskę i Izrael wspólnej deklaracji. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans otrzymał wolną rękę w decyzjach dotyczących Polski o naruszeniu unijnego prawa w sprawie sądownictwa. Taka decyzja zapadła na posiedzeniu komisarzy. Jednak, jak mówią rozmówcy Polskiego Radia, żadna decyzja nie jest jeszcze przesądzona. Nie wykluczają, że ta sprawa może być poruszona w kuluarach jutrzejszego unijnego szczytu w Brukseli. Jeden z urzędników powiedział Polskiemu Radiu, że to może być forma presji na Polskę. Beata Płomecka. Najbardziej prawdopodobną decyzją, o czym Polskie Radio informowało wiele razy, jest rozpoczęcie procedury o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą 3 lipca kadencja części sędziów zostanie skrócona. Ci, którzy nie poproszą prezydenta o przedłużenie kadencji, przejdą na emeryturę. Wiceszef komisji Frans Timmermans zgłosił do tej ustawy zastrzeżenia, ale prawnicy w komisji są podzieleni. Nie wszyscy są przekonani, czy argumenty są na tyle niezbite, by obronić je później w unijnym Trybunale Sprawiedliwości, do którego trafiłby pozew komisji przeciwko Polsce. W tej sprawie na komisję jest wywierana jednak presja. Od kilku dni napływają apele, by skierować ustawę o Sądzie Najwyższym do unijnego Trybunału. O wątpliwościach związanych z ustawą mówili też wczoraj ministrowie z kilku krajów podczas wysłuchania Polski na unii. Na Radzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A środa to kolejny dzień protestu przed Sądem Najwyższym w Warszawie, a także przed sądami w innych miastach przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski jeszcze raz apeluje do samorządowców, by jak najszybciej powołali zespoły, które określą szkody w plonach spowodowane przez suszę. I zapowiada, że jeśli wójtowie czy burmistrzowie ich nie powołają, to zrobią to za nich wojewodowie. Wojewodowie wskażą też tych, którzy nie powołali komisji. I proszę nie oczekiwać, że nie wykorzystam tego, żeby również pokazać samorządowców, którzy nie chcą pomagać polskim rolnikom. Na razie na 2300 gmin takie komisje pracują w prawie 700, a oszacowanie strat jest konieczne, by rolnicy otrzymali pomoc. Minister przypomniał, że gospodarze mogą liczyć na umorzenia lub odroczenia części zobowiązań finansowych i preferencyjne kredyty. Zapowiedział też dopłaty do hektara zniszczonych upraw z budżetu państwa oraz ewentualną pomoc socjalną. W sytuacji, kiedy rzeczywiście bieda zagląda w oczy, to nie jest wstyd ubiegać się również o pomoc społeczną. Tą decyzję należą do minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Suszę w Polsce stwierdzono w ponad 90% gmin, najbardziej jednak dotknęła północne regiony. 15 tysięcy dzieci z kraju i z zagranicy spędzi w tym roku wakacje na koloniach przygotowanych przez Caritas. Z myślą o młodych polonusach przygotowano zajęcia, na których poznają nasze tradycje i język. Grzegorz Maciak. Na kolonie Caritas wyjechały dziś dwie grupy spod Warszawy. Wielu uczestników weźmie w nich udział kolejny raz. Nie da się na nich nudzić. Wycieczki po górach, basen. Program wszystkich wyjazdów łączy zabawę, aktywny wypoczynek i edukację, mówi Agnieszka Tobota z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Kolonie powinny być czasem dla dzieci spędzonym w miłych, przyjaznych warunkach. Od kilkunastu lat na kolonie Caritas przyjeżdżają dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Przyjechaliśmy, żeby odpoczywać i popatrzeć na piękność polskiego narodu. W tym roku, w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości, w programie wszystkich kolonii Caritas znalazło się wiele wątków patriotycznych. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Mateusz Fusiarz. Na początek zaglądamy na boiska w Moskwie i Niżnym Nowogrodzie. W grupie E Brazylia prowadzi 1-0 z Serbią, a Szwajcaria 1-0 wygrywa z Kostaryką. A teraz spójrzmy na grupę F, która grała wcześniej. Nic się nie stało, moglibyśmy zaśpiewać Niemcom. No ale stało się i to dużo. Obrońcy tytułu przegrali 0-2 z Koreą Południową i zajęli ostatnie miejsce w grupie F. To jak do tej pory największa sensacja mundialu. I chyba największą pozostanie. Były bramkarz Arkadiusz Onyszko przyznaje, że spodziewał się dobrej gry ze strony Koreańczyków. Korea Południowa tak naprawdę dzisiaj grała o nic, a wyszła tak, jakby to był pierwszy mecz eliminacyjny z pełnym zaangażowaniem. Aż miło popatrzeć, te mistrzostwa naprawdę piłkarsko stoją na bardzo wysokim poziomie. Korea co prawda żegna się z turniejem, ale naprawdę może być dumna z tego, w jaki sposób dzisiaj grała i w jaki sposób wygrała z Niemcami. Na drugim biegunie są Szwedzi i Meksykanie. Oba zespoły awansowały z grupy F, ale w lepszych nastrojach na pewno są Szwedzi, którzy wygrali 3-0. A to raczej Meksyk mógł liczyć na większy doping na świecie. Pojedynek ten odbył się w godzinach porannych. Zarówno Meksykanie w samym Meksyku, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak tylko mogli, brali wolne z pracy i dopingowali swoją reprezentację. To największa grupa etniczna w USA. Stworzyła ona setki stref kibica w tym kraju. Nie brakowało również wspólnego oglądania w meksykańskich restauracjach w wielu częściach Ameryki Północnej. Ogromny okrzyk radości było słychać dopiero w momencie, kiedy Korea Północna zdobyła pierwszą bramkę z Niemcami. Meksykanie zalali teraz amerykańskie ulice najważniejszych tutejszych metropolii. Radości z awansu długo jeszcze nie będzie końca. Media w Meksyku zaskoczone są, że pomimo tak wysokiej porażki ich reprezentacja awansowała. Dziennikarze podkreślają, że nie spodziewano się takiego cudu jak zwycięstwo Korei Południowej w meczu z Niemcami. Z wielu stron, także z prasy, płyną podziękowania dla Koreańczyków. Z Miami, Jan Pachlowski. Meksyk i Szwecja grają dalej, Polska też, ale jutro już po raz ostatni na tym mundialu. O 16 mecz z Japonią, ale na razie jeszcze trochę rozpamiętywania. Bartosz Bereszyński. Myślę, że na pewno pierwszy mecz był bardzo istotny, ułożył ten kolejny mecz z Kolumbią. To, że przegraliśmy w takich okolicznościach w meczu z Senegalem, gdzie zabrakło komunikacji i troszeczkę szczęścia przy tych straconych bramkach, ale na pewno nasza gra też nie wyglądała tak, jakbyśmy zakładali. Niestety zostaje nam tylko walka o to, żeby wygrać to spotkanie. Oprócz meczu z Polski z Niemcami jeszcze starcie Kolumbii z Senegalem, a o 20 mecz chociażby Belgii z Anglią. W tenisie od poniedziałku rządzić będzie Wimbledon, ale teraz zawodnicy grają jeszcze w innych turniejach. Agnieszka Radwańska bez grania awansowała do ćwierćfinału w Eastbourne, bo mecz walkowerem oddała Czeszka Petra Kwitowa. Natomiast Magda Linet odpadła w ćwierćfinale turnieju ITF Saucy. Polka przegrała z Amerykanką Jennifer Brady 3-6, 4-6. Jutro pogodnie na północy i północnym zachodzie. Chmury, deszcz i burze na pozostałym obszarze, choć od czasu do czasu tam też powinno się przejaśniać. Od 21 stopni na Śląsku do 24 na Masowszu i 28 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to smartfony powinny być taniej, nie? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Media Expert! Z okazji swojego stulecia ZAIKS zorganizował wspólnie z Polskim Radiem konkurs Piosenka na 100. Zgłosiło do niego swoje utwory ponad 1000 autorów, kompozytorów i wykonawców. 5 czerwca Kapituła wybrała zwycięzców. To Iwona Kmiecik w kategorii Kompozycja za warstwę muzyczną piosenki Ziemia Księżyc. Tadeusz Olchowski w kategorii Najlepszy tekst za warstwę słowną piosenki Janusze. I Małgorzata Markiewicz w kategorii Najlepsze wykonanie za interpretację utworu Niebywałe. ZAIKS. Od 1918 roku tworzymy i chronimy polską kulturę. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, Sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie. Ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Z sąsiadami warto żyć dobrze. Dobrze jest też wiedzieć, co myślą o nas. I dotyczy to nie tylko pojedynczych ludzi, ale także całych narodów. Dlatego dzisiejszy Klub Trójki poświęcony będzie kwestii, jak nas widzą nasi wschodni słowiańscy sąsiedzi, Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy. Na początek, żeby wejść w atmosferę naszej rozmowy, proponuję, żebyśmy wysłuchali piosenki ukraińskiego zespołu Tanok na Majdanie Kongo. Гриця, кохаю лише гриця за те, що у гриця кишені було полуниця. Він приходить, мене робить, я кохаю гриця, його бачу червонію, як та полуниця. Зроби мені гіт, зроби мені гут, зроби мені ак, зроби мені гітко, зроби мені гіт, зроби мені гут, зроби мені ак, зроби мені гітко. Ваня, Ваня, зайшов до мене Ваня, каже Лаша, зараз мила робимо. Чекай на мене, припий свою бодягу та не приходь сюди, бо я кохаю лише гриця, кохаю лише гриця. Це те, що у гриця кишені полуниця. Він приходить, мене робить, я кохаю гриця, його бачу червонію, як та полуниця. Він робить мені кіт, він робить мені кіт, він робить мені, робить мені кіт. Він робить мені кіт, він робить мені кіт, він робить мені, робить мені кіт. Я кажу, іди до піса, у кожному віконці давай ще три чекінське гринця. Ukraiński zespół Tanok na Majdani Kongo, Grzegorz Górny, klub Trójki. Wracamy do studia. Są ze mną dwaj specjaliści od spraw wschodnich. Pan Maciej Pieczyński, autor książki Jak nas piszą cyrylicą, Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy o Polakach. Jest to nowość. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór. A także pan dr Eugeniusz Biłonoszko, wykładowca na Kijowskim Uniwersytecie Ekonomicznym, a także redaktor naczelny portalu Polonius. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Jest to portal, który pisze o sprawach polskich dla Ukraińców. Zgadza się? Raczej powiem, że jest polonijnym portalem, który opisuje również zagadnienia związane z polsko-ukraińskimi sprawami i zawsze pamięta o Polakach na Ukrainie. Na początku chciałem się z Państwem podzielić pewnym doświadczeniem. Dokładnie 20 lat temu, w 1998 roku, byłem w Rosji, gdzie dla telewizji polskiej realizowałem film dokumentalny zatytułowany Lach w oczach Moskala. I była to opowieść o tym, jak Rosjanie widzą Polaków. To była epoka jeszcze wtedy Jelcyna, nie Putina. I wtedy po upadku komunizmu dostrzegałem w Rosji taki duży kapitał zaufania i sympatii do Polaków. Na przykład w rodzinach moskiewskich inteligentów były całe sterty archiwalnych numerów przyjaciółki albo kobiety i życia. Okazało się, że latami prenumerowano te tygodniki, dlatego że one były uważane za takie okno na świat dla tych Rosjan, którzy w ogóle byli zatrzaśnięci za jeszcze bardziej żelazną kurtyną. I wtedy też można było zaobserwować takie wręcz propolskie sympatie manifestowane nawet przez polityków. I czy dziś coś z tego zostało? Czy nadal możemy obserwować, że ten kapitał zaufania, sympatii pozostał? Chciałbym zapytać o to naszego gościa, z którym chcemy się połączyć, znanego reżysera i dramaturga Iwana Wyrypajewa, ale w tej chwili jeszcze nie mamy... Aha, halo? Czy słyszymy się? Tak. A witam serdecznie. Udało się witam, połączyć. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Właśnie, czy coś zostało z tego kapitału zaufania i sympatii do Polaków, jaki mogłem obserwować zaraz po upadku komunizmu w Rosji? Mnie się wydaje, że w ogóle Rosjanie bardzo lubią Polaków, przynajmniej w tym środowisku, którym ja jestem, w środowisku kultury. Oczywiście polska kultura, no bo ja jestem oczywiście bardziej znam o swoim takim na tym terenie, na którym ja jestem. No i wiem, że polska kultura, polski teatr, polskie filmy, oczywiście ja po pierwsze jest bardzo znany, po drugie w ogóle, no zacząć chyba też z tego, że od dzieciństwa w czasach radzieckich Polska była jedynym takim dostępnym zachodem dla nas, bo pamiętam, jak w dzieciństwie mówili mi polskie buty, mama chciała kupić polskie buty, czy tam były takie kolejki za tymi, tam krakowska kiełbasa. Przepraszam, że mówię o takich banałach, ale to wyszło mentalnie w nas. I oczywiście w narodzie ja na przykład, no przynajmniej w moim życiu nie słyszałem coś niedobrego w stronę Polaków, a odwrotnie. W moim środowisku, moi przyjaciele, ci, które ja znam, ludzie, z którymi ja pracuję, nie tylko w teatrze i kinie, oczywiście mają ogromną sympatię do Polski w ogóle. Rosjanie, jak się ich pyta, kim są Polacy, to najczęściej pada słowo katolicy. A tymczasem w jednym z wywiadów powiedział pan następujące zdania. Polska popełniła błąd, odchodząc od katolicyzmu, bo to jest fundament, dzięki któremu przetrwaliście wojnę i komunizm. Jak to rozumieć, że odeszliśmy od katolicyzmu? Mi się wydaje, że te cytaty zawsze z kontekstu wyrwane trochę, bo jest taka tradycja wyrywać jeden cytat, bo chodzi nie o to, że pozostała teraz bez katolicyzmu czy coś. Chodzi o to, że był taki lewoliberalny ruch, który zawsze jakby walcząc z problemami w kościele czy w religii, nie tylko w Polsce, a wszędzie, jakby oczywiście bardzo sprawiedliwo podkreśla, że są jakieś tam naprawdę problemy i pedofilia, i ogromna ilość problem, konserwatyzm i tak dalej. Jednak wtedy nie zauważa, jak często po prostu chcieliby poruszyć cały system, to jest całą tę instytucję, która w moim zdaniem służy nie tylko jako instytucja kulturalna, nie tylko jako instytucja etyki, там, морали, чи там добра, но і як інституція сакральна, то значить, вона має в собі якісь такі механізми, які допомагають людям мати контакт з чимось таким сакральним. І то, очевидно, є частиною нації, частиною народу. І, очевидно, Польща без католіцизму, ну, трудно собі зараз наразі вообразити, бо якби вона з того, вона моцно зв'язана. Очевидно, то не означає, що це є якби фанатизм релігійний, тільки означає, що з тим треба працювати, то треба розвіяти, ну, але, якщо то вижучить так агульні, просто то, ну, то значить, проба вижучення того споводувала ті програні вибори, які ліберальне якби крило польське програло, бо мені ще видає, що довідка мені, власне, спеціалістам від того, що власне народ найчастіше теж віддав свій голос за некую таку стабільність, а костяк є частиною тої стабільності і такі частиною тої традиції, гарантії нікого. Niekiej treści. A kiedyś powiedział pan, że jest zakochany w polskim narodzie. Skąd się wzięła ta miłość? Ja bardzo lubię, znaczy ja mieszkam tak w Polsce tak przynajmniej 10 lat, to znaczy mieszkałem w ciągu tych 10 lat oczywiście pomiędzy Moskwą i Warszawą. Teraz w ogóle 3 lata albo 4 lata już prawie nie wyjeżdżam, cały czas mieszkam i pracuję w Polsce. Też dużo jeździłem też ze spektaklami z różnych miast, po miastom i na wsi byłem. Także tak troszkę nie mogę nie mogę powiedzieć, że doskonale wiem ten naród, no oczywiście, że za mało czasu i muszę jeszcze, no ale troszkę wiem, tak, troszkę znam to. No, mnie się wydaje, że to jest taki bardzo sympatyczny, dla mnie przynajmniej czuję się takim, taki związek, czuję swój kontakt z tym narodem, nie wiem, bardziej oczywiście nie z kulturą, nie z środowiskiem sztuki, akurat tutaj czuję się mniej dobrze, ale więcej na przykład z ludźmi, które mieszkają tam gdzieś na wsi, poza miastem, które lubią ekokulturę, też z środowiskiem jogi, bo ja też ćwiczę jogę, takim bardziej takim, który tam no, poza sztuką, akurat na terenie sztuki ja nie za bardzo tak się czuję komfortowo. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Mamy nadzieję, że będzie się pan zawsze w Polsce czuł wspaniale. No, w końcu można powiedzieć, że jest to jakaś pana w tej chwili druga ojczyzna. Tak, ja tak myślę, właśnie tak myślę i chcę nie tylko tutaj mieszkać, żyć, a chcę też coś oddawać i służyć temu. Także to, mówię to poważnie. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Wracamy teraz do studia. Tak jak mówiłem, w czasach Jelcyna nie było takiej antypolskiej propagandy w Rosji. Kiedy przyszedł do władzy Putin, to jednak się to zmieniło. Polska zaczęła być przedstawiana jako część wrogiego Zachodu. Ale proszę powiedzieć, czy ta propaganda, która jest odgórna, oddziałuje jakoś na zwykłych Rosjan? Czy oni, mówiąc kolokwialnie, kupują tą antypolską narrację, pan Maciej Pieczyński? Znaczy, wydaje się, że ta propaganda ma wielką moc i generalnie to, co mówi się w rosyjskich mediach, to ogromna część rosyjskiego społeczeństwa w to wierzy, ale wydaje mi się, że warto też tutaj zwrócić uwagę na pewien taki aspekt szczegółowy bardziej, że nawet w tej propagandzie rosyjskiej, która przedstawia Polskę jako tego psa łańcuchowego Zachodu, jako tego forpocztę rusofobii, najbardziej rusofobiczny kraj na świecie, to mimo wszystko w większości tego przekazu, w większości tych przekazów oddziela się rusofobiczną, złą rusofobiczną władzę od zwykłego społeczeństwa. Próbuje się, to nie jest, wydaje się, że ta polonofobia, też stosunek do Polaków obejmuje przede wszystkim władzę. Tak? I często próbuje się grać na takich emocjach, próbuje się przedstawiać, że a to wcale tak nie jest, że wszyscy Polacy tak myślą. Są Polacy, którzy chcieliby być naszymi braćmi, którzy pamiętają, że są Słowianami, którzy pamiętają, że jesteśmy braćmi Słowianami i Rosjanie próbują to przedstawiać. No, często wykorzystują swoich, powiedzmy, użytecznych Polaków, tak jak na przykład jest awantura wokół burzenia pomników sowieckich. To przedstawiają na przykład pana Jerzego Tyca ze stowarzyszenia zajmującego się dbaniem o te pomniki, które zresztą na zaproszenie Marii Zacharowej przyjechał do Moskwy, tak bardzo się przysłużył tej sprawie i przedstawiają go jako tego zwykłego Polaka, który walczy o dobre imię pogromców faszyzmu. Więc ja bym tutaj tego rozróżnienia dokonał, że próbuje się pokazywać, że zwykli Polacy wcale tak nie myślą jak ta zła rusofobiczna władza, chociaż oczywiście jakby tutaj odpowiedzialność cała Polska za to ponosi. Ale nie wydaje mi się, że była taka zwierzęca, mówiąc kolokwialnie, polonofobia. Raczej taki żal, że my się oddzieliliśmy od tej Rosji, bo przecież przez pół wieku byliśmy w wielkiej przyjaźni, wielkim sojuszu, Rosjanie nam pomagali i tak dalej. Dlaczego wy nas zdradziliśmy? Wy nas zdradziliście. Także nie wydaje mi się, żeby to była na takim poziomie rasistowskim, ksenofobicznym, raczej politycznym, a do zwykłych Polaków. Chociaż też ja mam takie doświadczenia, jak jeżdżę do Rosji, to Rosjanie są bardzo gościnni wobec Polaków. Wobec mnie, jak jestem doktorantem na literaturoznawstwie, jeżdżę też na konferencje naukowe i mam doświadczenie, że jest naprawdę czerwony dywan przede mną, wielka gościnność, ale z drugiej strony, kiedy zaczynamy rozmawiać o poważnych sprawach, to patrzą trochę z góry i mówią, no nie bardzo, to na przykład przerywają, a tutaj jest taka ładna cerkiew, to może o tym porozmawiamy. Nie lubią być pouczani przez nas, ale na poziomie czysto ludzkim po prostu są gościnni dla Polaków. Takie są moje osobiste wrażenia. Nie absolutyzuję ich, być może ktoś ma inne. A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Ukraińców? Bo z Rosjanami jest stosunkowo klarowna sytuacja, ponieważ tam jednak rząd Putina kontroluje wszystkie kanały informacji. Natomiast bardziej złożona sytuacja jest dzisiaj, jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, ponieważ W momencie, kiedy wybuchała rewolucja na Majdanie, później wojna w Donbasie, to taka miłość między dwoma narodami wydawało się, że osiągnęła swoje apogeum. Wydawało się, że wtedy już nic nie jest w stanie zakłócić tego pojednania. I potem nagle coś tąpnęło. Dzisiaj mówi się wręcz o takiej zimnej wojnie dyplomatycznej między dwoma narodami, ale niemniej w tym głównym nurcie debaty publicznej widzimy wyraźne ochłodzenie stosunków. Jak to teraz wygląda? Jaki dzisiaj jest, tych kilka lat po Majdanie, stosunek Ukraińców do Polski? Doktor Eugeniusz Biłonoszko. Mnie się wydaje, że pierwsza rzecz, że na pewno to może wyglądać na szczeblu dyplomatycznym, na szczeblu ministrów i tak dalej, jakieś ochłodzenie czy szefów IPN, że tak oni się za czubę się biorą i się kłócą i prawdy szukają. Ale prawdziwa przyjaźń między narodami chyba jest i istnieje i nic jej nie zakłóci. Jest dowodem czego jest chyba obecność miliona Ukraińców co najmniej. I każdy, kto robi zakupy w najbliższym sklepie, może sobie doskonale zobaczyć, kto pracuje, jak pracuje, ma styczność z tymi ludźmi. I mimo pojedynczych wypadków, jakichś, nie wiem, bardzo nieprzyzwoitych z każdej ze stron, tak, bo nie oszukujmy się, może dochodzić do różnych rzeczy, więc na poziomie narodów nic nie zakłóciło się i nic się nie stało. Ale to, że ktoś, przypomnę, że na Ukrainie trwa wojna, to skutkuje tym, że czasami jest używane ostrzejsze słowa albo używana polityka historyczna bardzo instrumentalne i czasami przegina się z tą instrumentalizacją polityki historycznej na Ukrainie, ale to nie znaczy, że za 5 lat, za 2 lata to się nie zmieni i nie będzie inna próba spojrzenia, odświeżenie i tak dalej, więc mnie się wydaje, że tu podobna jest sytuacja, że elity zmuszeni pełną narrację bronić, a tak naprawdę narody są pogodzeni, przecież tak samo z Niemcami jest. Przypominania z tamtych czasów można zawsze i zawsze będą, tylko już prawdziwi ofiary tamtych czasów to już nie żyją z grubych 10 lat i najgorsi zawsze to są właśnie te dzieci i wnukowie, którzy nigdy nie widzieli, jak wygląda prawdziwa wojna, jak wygląda prawdziwa bieda, głód i tak dalej, a będą wypominać, że ty zamordowałeś mi dziadka, bo mój dziadek był taki wspaniały i tutaj walczył o swoją prawdę. Więc ja w pamięci do swojego dziadka będę też. A tak naprawdę te dziadkowie to szybciej się pogodzili między sobą i pochodzili się między sobą jeszcze w 1945 roku, bo jak zmieniła się sytuacja i przyszedli NKWD, no to było bardzo prosty rachunek. Ale jednak takie wydarzenie jak przyjęcie przez polski Sejm uchwały o ludobójstwie na Wołyniu, jak film Wojciecha Smarzowskiego Wołyń, jak ustawa o nowelizacji IPN z obecnym w niej wątkiem ukraińskim, no to spotkały się z bardzo negatywnym przyjęciem w ukraińskich mediach i także wśród ukraińskich polityków. Bez wątpienia. Dlaczego? No bo bardzo prosto. Jest wojna. Bohaterowie są wyznaczeni przez Ukraiński Instytut Pamięci. Jest bezkrytyczna gloryfikacja tylko jednego z nurtów nacjonalistycznego, który wpisany jest do ustawy. Więc nikt nie odważy się powiedzieć otwarcie i wprost, że niestety były popełnione w 1943 roku zbrodnie i to przez pewne nazwiska są zbrodniarze. I to wszystko, bo też nie oszukujmy, w Polsce przecież o tym widzieli, o tym mówili jeszcze od czasu Kwaśniewskiego i tak dalej, i tak dalej. To nie to, że nagle w 13 roku wszyscy się obudzili, a w 15 roku po dojściu do władzy postanowili zmienić. Tylko to było od zawsze Tylko teraz po prostu, no, obecna władza postanowiła to bardziej wyraźnie artykulować, nie licząc się skutkami tego, jak to może działać na stosunki bilateralne z Ukrainą. Bo tak samo można spekulacje na temat Niemiec, reparacji. Przypominania. To są wszystko instrumentalizacje, to wszystko używane na potoczne cele polityczne, ale na Ukrainie po prostu nie jest uświadomienia tak naprawdę, że za 1000 kilometrów stąd, no, stoją czołgi, stoją regularne wojska ukraińskie, stoją regularne wojska rosyjskie i lada moment może to wybuchnąć tylko przez jedną prowokację zrobioną. Więc tak naprawdę nawet w Kijowie niektórzy o tym nie myślą, tak? Ja nie mówię o Warszawie, ale nie od dobrego życia przyjechali tutaj Ukraińcy. Nie to, że jakaś jest kryza, tylko kryza spowodowana czym? Wojną. Wojną, która marginalizuje, wybudza najgorsze, ale jednocześnie najlepsze strony człowieka. Więc w tej sytuacji dopasowania bohaterstwa, przypominania historii, to wszystko jest, powiem tak, bardzo trudne, bardzo złe i powoduje jednoznaczne, proste odpowiedzi, z których korzystają utylitarnie politycy, którzy ubierają na przykład szaty historyków. I tu mam na myśli, że z obydwu stron potrafią zachowywać się tak, bo też dzisiejsze zmiany w ustawie, tak, no pokazują, że ktoś jest silnym, jak na kimś zależy, no to zmieniamy tą ustawę, nie czekamy, decydujemy się, bo to nie jest Pismo Święte. Więc ustawy nie są pismami świętymi i na Ukrainie, i w Polsce, i dojdą do pewnych zmian, tylko jak będą okoliczności i wola polityczna. No, mówię, dlaczego są wola polityczna jest na Ukrainie taka, a nie inna? No, a w Polsce rozumiem, że po prostu się opłacało zdecydowanie powiedzieć, bo przecież nie oszukujmy się, Kwaśniewski czy Komorowski to samo mówili o Woleniu, że to było ludobójstwo. Tylko nie ujęli tego w ustawie. A tutaj obecny rząd poszedł o ten krok za daleko w tej sytuacji zdaniem Ukrainy. Więc na Ukrainie trochę też iluzji byli, takie domniemanie, piękna, wspaniała Polska i tutaj, w której są czarne charaktery i lepsze charaktery. Panie Macieju, zwracam się do Macieja Pieczyńskiego. Pan rozmawiał też z tymi politykami, historykami, którzy są zaangażowani w te spory historyczne polsko-ukraińskie, które też rzutują na wzajemny wizerunek naszych narodów. Czy oni proponują jakieś wyjście z tej sytuacji? Znaczy, warto zwrócić uwagę na pewne takie dwa aspekty, które akcentują właśnie te siły nacjonalistyczne na Ukrainie, o czym się rzadko w Polsce mówi. Pierwsza to propozycja utworzenia Sojuszu Bałtycko-Czarnomorskiego, czyli propozycja pewnego geopolitycznego rozwiązania i zawarcia sojuszu ponad podziałami historycznymi. Oczywiście to jest bardzo marginalna kwestia, gdzieś tam na konferencjach rozważana, ale absolutnie daleka od głównego nurtu ukraińskiej polityki i myślę, że cały czas bardzo teoretyczna, która mówi o tym, że i to jest propozycja wysuwana przez kręgi właśnie nacjonalistyczne, te, które gloryfikują właśnie kult UPA, kult Bandery. A jak one są liczne na Ukrainie? Jakie mają wpływy polityczne? Znaczy, myślę, że to jest podobnie tak jak u nas narodowcy, jest to siła, znaczy jest to grupa silna fizycznie, silna, że tak powiem, swoją konsolidacją, słaba politycznie, ale jednocześnie wywierające jakiś nacisk, wpływ na mniej radykalne ruchy prawicowe, tak? Tak jak u nas, powiedzmy, jest Ruch Narodowy, jest ugrupowanie Pawła Kukiza, które gdzieś tam, powiedzmy, stara się rządzącą partię zapędzić do pewnego narożnika i jakby w pewnym sensie zaszantażować, mówiąc o tym, że no, my jesteśmy radykalni, my akcentujemy polski interes narodowy i co wy na to, tak? I jakby partia rządząca idzie gdzieś tam, czego dowodem była też ustawa, nowelizacja ustawy o IPN-ie. Podobnie jest na Ukrainie. Tam te siły politycznie są bardzo słabe, ale jednocześnie bardzo silnie oddziaływują na wyobraźnię. Tak, na politykę historyczną, generalnie na politykę. Zresztą no, Wołodymyr Wiatrowicz, szef ukraińskiego IPN-u, czyli no, człowiek odpowiedzialny za tą politykę historyczną, być może najsłynniejszy niestety obecnie Ukrainiec w Polsce, jest mimo wszystko, no, tak naprawdę został wystawiony zniszczony w pewnym sensie po rewolucji Euromajdanu przez siły nacjonalistyczne. Ale tutaj właśnie jedna kwestia, ten sojusz geopolityczny, który ma być, to nacjonalistyczny sojusz, ten bałtycko-czarnomorski, który ma być konserwatywny, nacjonalistyczny, ma być przeciwwagą dla imperialnej Rosji z jednej strony i z drugiej strony dla lewicowo-liberalnego, zgniłego Zachodu. To jest jakaś tam propozycja geopolityczna, ale druga sprawa, o której chciałem powiedzieć i która się wiąże właśnie z działalnością tych ruchów radykalnych, to to, że oni nawet w temacie tej polityki historycznej, oczywiście oni nie ustąpią w żadnym wypadku, myślę, że przekonałem się o tym, nie ustąpią, jeśli chodzi o kult ONUPA, zresztą jeśli chodzi o kult samej formacji UPA, no to ciężko się dziwić, no bo oni jednak po wojnie walczyli z NKWD, walczyli z Sowietami, jakby ta karta przede wszystkim dominuje w tej polityce historycznej, jakby ogólnonarodowej wyobraźni, tak, że to są bohaterowie nie dlatego, że wyrzynali Polaków na Wołyniu, tylko dlatego, że walczyli z NKWD po wojnie. Jakbyśmy tego nie oceniali, tak, to jest ukraińska perspektywa, ale Ukraińcy często akcentują, znaczy po pierwsze właśnie to, że to jest wymierzone w Moskwę, a nie w Warszawę, chociaż teraz się już to powoli może zmienić pod wpływem jakby tych tarć w sferze polityki historycznej między Warszawą i Kijowem, ale oprócz tego jeszcze często ja byłem obecny na Marszu Sławy Bohaterów. To jest wydarzenie, to jest marsz sił nacjonalistycznych ku czci Bandery, Szuchewycza, ku czci, no generalnie ku czci UPA i w zasadzie dzień przed tym marszem w klubie takim dyskusyjnym organizowanym przez siły nacjonalistyczne wystąpił historyk, który opowiedział o mało znanym, szczególnie w Polsce, bo na Ukrainie może z tym jest lepiej, epizodzie z historii wzajemnych stosunków, a mianowicie o sojuszu UPA i WiNu, czyli po Akowskiego Podziemia, wspólnym ataku na Chrubieszów, na posterunek milicji w Chrubieszowie. I to jest coś, o czym w Polsce się mało mówi, a sam Wołodymyr Wiatrowicz nawet gdzieś to poruszał w swojej publicystyce historycznej, w swojej twórczości o tym mówił. I ukraińscy nacjonaliści mają tego świadomość, że oni współpracowali, tak, że nie tylko mówią o tych walkach z Polakami, ale też, że współpracowali z Polakami, że w pewnym momencie obie siły i też to była taka jakby pewna presja moralna, ponieważ no, mówi się tak, że wtedy dowódcy obu sił postanowili, że trzeba współpracować przeciwko wspólnemu wrogowi. I oni mają według tych sił nacjonalistycznych większe moralne prawo, żeby dyktować nam prawidła polityki historycznej, wzajemnych relacji, niż powiedzmy ksiądz Isakowicz-Zaleski, który nie ma z tym nic wspólnego, że tak powiem, a dzisiaj w swojej publicystyce bardzo ostro krytykuje tamte czasy. Nie był tam, nie widział, nie walczył. To oczywiście mówię, jak to postrzegają Ukraińcy, jak postrzegają to ukraińscy nacjonaliści, ale przypominają także to oczywiście sam atak na Chrubieszów miał niewielkie znaczenie, ale jest jakimś tam symbolem tego, że jednak potrafiliśmy się czasem porozumieć. Tak, ale symbolicznymi postaciami to są raczej Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz. I tutaj jakby widzimy pewien konflikt dwóch racji, bo Ukraińcy mówią, że mamy swoich bohaterów, zwłaszcza teraz, kiedy trwa wojna z Rosją, to są to nasi jedyni bohaterowie, którzy w XX wieku jakby walczyli długo, zaciekle z Moskwą, do których chcemy się odwoływać, bo do Petlury tak mniej chętnie. A z drugiej strony, i mówią do Polaków, no wy nie macie nam prawa dyktować, kogo my w swoim panteonie bohaterów mamy. Ale z drugiej strony Polacy nie mogą też zapominać tego, co się stało na Wołyniu. No i jakby przechodzi do porządku dziennego nad faktem, że stawiane są pomniki właśnie tym ludziom, którzy dokonywali tych zbrodni na Wołyniu. Więc jest pytanie do pana Jewginia Biłonoszki. Czy da się jakoś pogodzić te dwie racje? Czy da się wyjść z tego klinczu, prawda? Mnie się wydaje, bardzo szybko i łatwo można wyjść z tego klinczu. Jest taki znany niemiecki oficer, który nosił również mundur Wehrmachtu, Stauffenberg. Są pomniki jemu, był antysemitą, był, powiedzmy, nie bardzo sympatycznym człowiekiem dla Polaków, ale mimo jest pewnym symbolem, nakręcone są filmy, jest mit tego człowieka. Czy on jest podobny do Bandery? Może. Czy on jest podobny do Szuchewicza? Też może. Też nosił ten sam mundur, co ten facet. No, tylko nie jest tak wyrazisty i tak piękny, nie jest zagrany przez Toma Cruza. I w Niemczech może nie ma aż tak mocnego kultu, bo nie w każdej wsi, nie w każdym mieście jest jego nazwisko, ale mimo tego jest i pamięta się o nim i jest pokazywany jako taki dobry Niemiec, który chciał obalić złego Hitlera. Nie będziemy się wdawać w te drobniejsze, ale powiem tak, że jest co innego historyczny Bandera, ten, który był na procesie warszawskim, o którym zresztą Maciej Pieczyński pisze dokładnie, jest mit obecnego Bandery, mit Bandery niezłomnego z Sachsenhausen, zabitego przez ruskich i putinowskiego Bandery, którego się boi Putin, któremu się widzą wszędzie banderowcy, i to jest zła ironia narracji radzieckich historii, że najpierw byli Mazepińcy, później Petlurowcy, a później Banderowcy. Ale tak naprawdę, no, nie oszukujmy się, niestety w UPA to było około 20 tysięcy i 100 tysięcy Polaków, którzy 100 tysięcy Ukraińców, którzy w 1939 roku byli w Wojsku Polskim, nie bojkotowali, tylko wspólnie z Polakami w Wojsku Polskim bronili Rzeczpospolitej. Więc tu jest odwaga pójść do lasu i odwaga walczyć w regularnych wojskach. To jest dwie różne odwagi i różnych czyn możliwości. Ale mimo nie było żadnego nawołania do zbojkotowania. Więc ten mit Bandery jest bardzo, bardzo stworzony przez Rosję i to, że oni wymyślili, że boją się jego. Bo znaczenie Bandery, no niestety jemu się nie udało. Był terrorystą, któremu się nie powiodło w swoich zamachach, w swoich pomysłach, ale tak marzył, tak kochał Ukrainę, że jednak postanowił za jakąkolwiek cenę ogłosić przynajmniej na 1,5 doby niepodległość. I właśnie ta porywczość, ten idealizm, jak jeden z ukraińskich autorów powiedział, metafizyczność państwa, i nie mają swego państwa, ale pragnie zadeklarować to państwo, że ono jednak istnieje, jest bardzo mocno w ukraińskim nacjonalizmie. I jeden wątek chcę dodać do poprzedniego pytania na temat, znaczy największą problemą Ukrainy jest to, że nurty nacjonalistyczne również opanowali kwestie związane z kwestią konserwatyzmu. Na Ukrainie niestety nie ma żadnej mocnej partii chadeckiej, żadnej partii konserwatywnej i wszystkie te pomysły z prawej strony są monopolem partii związanych z nacjonalizmem i to niestety etnicznym nacjonalizmem. I w tym właśnie przez te wszystkie rzeczy mamy sprzeczności obecne wyeksponowane z Polską, bo niestety w Polsce już etniczny nacjonalizm to jest skansen, który na poziomie 0,5% gdzieś tam holdowany w wielkim ukryciu. Więc na Ukrainie to niestety inaczej trochę. I tak jak mówiliśmy, on jednak ma wpływ na tą politykę. On rządzi ulicą i on potrafi wymusić na politykach decyzje. Ale trudno oskarżyć, nie wiem, państwo, w którym premier ma nazwisko Hreussmann, o jakikolwiek antysemityzm. To już chyba przesada. Ja już nie mówię o tym, że w pewnym czasie premieru Ukrainy został zakazany, odwołany wizyty do Izraela. Z powodu napięć ukraińsko-izraelskich. Więc to jest wyolbrzymiona banie się, ale jednocześnie tego, że rzeczywiście te ludzie byli w pierwszej szeregach wojny. Oni byli pierwszymi, kto przeprowadził udaną odbicia Mariupola, jednego z największych miast. Niedawno tak świętowano było zresztą te udane odbicia przez ludzi, które byli stricte związane z ideą nacjonalizmu. Nie było tam żadnych liberalów, nie było tam żadnych osób związanych z z jakąkolwiek inną ideologią. Tam byli ukraińscy nacjonaliści, którzy zostali uzbrojeni przez wojsko, policję, jak to się mówi po rosyjsku, poczesne słowa, z chęci, z tego, że oni powiedzieli tak, my pójdziemy, bo ci, którzy mieli pójść, te, którzy przysięgali, te nie poszli, a te ludzie, którzy się przygotowali do walki o państwo ukraińskie, oni poszli. Oni byli w pierwszych szeregach i oni umierali za tereny Donbasu. No, jak rozumiem, właśnie ten fakt, że ci etniczni nacjonaliści, o których pan mówi, walczyli w pierwszym szeregu na froncie na wschodzie, w Donbasie, teraz powoduje, że oni mają większy autorytet w społeczeństwie. No, tak, ich idee są bardziej nośne, tak? Nie, znaczy oni mogą zawsze apelować do tego i niestety ten argument trudny do obalenia, bo jeżeli ktoś uciekł z kraju, jeżeli ktoś odsiadywał się, chował się od komisariatu, jeżeli ktoś nie chciał iść i wypełnić przysięgę, którą składał jako oficer, a oni poszli i poszli bez żadnych gwarancji ze strony państwa, no to moralne prawo nakazuje jednak przynajmniej minimalny szacunek do poglądów, do zachowania. To nie znaczy, że oni dostali indulgencję i pozwolenie na cokolwiek. Broń Boże, to nie znaczy, że ktoś, kto walczył z wrogiem, to ma moralne pozwolenie na wszystko. Nie, to znaczy, że jednak on w pewnym momencie stanął na wysokości zadań, na które nie każdy był w stanie z obowiązku wypełnić to, co zrobił, bo niestety, no mówię, milicja nie wykazała się, służby się nie wykazali. Wykazali się tacy jak Bilecki, tacy osoby, które przy nim byli, tacy osoby, którzy byli w swobodzie i tak dalej. No i ja osobiście też mam moralny dylemat właśnie z tym, że te osoby jednak walczyli, bo jeżeli by oni tego nie zrobili, no to trudno powiedzieć, w jakiej sytuacji byłaby Ukraina, więc szacunek za to im się należy. I mnie się wydaje, że o tym warto przypominać i warto mówić. No teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że na Ukrainie jest czas wyjątkowy, czas wojny. W czasie wojny podejmuje się też wyjątkowe decyzje. I miejmy nadzieję, że kiedy się uspokoi, nastanie czas spokoju, te emocje opadną, wtedy przyjdzie czas na już takie spokojniejsze, rozważniejsze podejmowanie decyzji. Panie Macieju, pytam Macieja Pieczyńskiego, czy widzi pan rzeczywiście taką nadzieję na to porozumienie, kiedy już ta wojna się na wschodzie skończy? Ciężko powiedzieć, bo już mieliśmy wiele prób tych porozumień. Tutaj wspomniane było nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego, który powiedział, też mówił o ludobójstwie i powiedział akurat na Wołyniu w Porysku w Pawliwce podczas obchodów rocznicy, 60. rocznicy Krwawej Niedzieli w obecności prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy. I to wydawałoby się, że ciężko o większy gest, o większy symbol tego, że to pojednanie jest, a mimo wszystko, no to był 2003 rok, a mimo wszystko jednak nic już z tego nie zostało, więc no to było akurat, to nie był czas wojny, poza tym to też byli dwaj postkomunistyczni prezydenci, więc być może łatwiej im było się dogadać, nie mieli takiego bagażu, że tak powiem, jakby elektoratu nacjonalistycznego, narodowego, patriotycznego, więc może ciężko to jednoznacznie podawać jako przykład, ale no ciężko też powiedzieć, dlatego że oczywiście kult Owen Upa, kult Szuchewicza i Bandery rozkwitł w czasie konfliktu zbrojnego, no ale wcześniej no nie da się ukryć, że jednak wcześniej ten kult też gdzieś tam funkcjonował, tak? Znaczy wcześniej raczej funkcjonował na marginesach i głównie w zachodnich obwodach Ukrainy. Tak, teraz i... no to mówię, że się rozwinął, rozlał się na cały taki kraj. Poziom, najpierw po pomarańczowej rewolucji, zrazu nieśmiało, a później po po Majdanie już się rozlał na cały kraj. I czy jest nadzieja, że kiedy dojdzie do pokoju, że się uspokoi trochę? No, mnie się wydaje, że głównym trzeba być krytycznym do każdego bohatera. To, że ktoś uczynił uczynek bohaterski, to nie oznacza, że to na całe życie jemu daje przepustkę do wszystkich drzwi. I niestety rozliczyć bohaterów bardzo trudno w momenty krytyczne dla państwa. To nie wiem, tak jak w Polsce tak mówiło się o pedagogice wstydu, no to jej można promować albo w ogóle o czymś takim mówić, kiedy już zostanie wypełnione luki, nie wiem, czysta woda jest wszędzie, kondycjoner pracuje w komunikacji miejskiej, no to można się zajmować badaniem historii i tego, na ile są nasze bohaterowie bohaterscy. Więc na Ukrainie, no, trzeba poczekać niestety troszeczkę dłużej. No, miejmy nadzieję, że doczekamy do takiego finału, że wojna skończy się szczęśliwie dla... No, zwycięstwo musi się skończyć, a nie szczęśliwie. No to szczęśliwym zwycięstwem w takim razie. Nasz czas dobiega końca. Bardzo dziękuję panom za wizytę w studiu. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Maciej Pieczyński, publicysta tygodnika Do Rzeczy, autor książki Jak nas piszą cyrylicą, Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy o Polakach. Dziękuję za uwagę. A także dr Eugeniusz Biłonoszko, redaktor naczelny portalu Polonius, wykładowca na Kijowskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Tak, dziękuję za zaproszenie. Państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Grzegorz Górny, dobranoc. Через чуру и лечили дозу. Вспомнили все, что хотели забыть. Или на рельсы легли слишком поздно. Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал. Вот она, гильза от пули на вылет, карта, которую нечем покрыть. Мы остаемся одни в этом мире. Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал. Я рассказал бы тебе все, что знаю. Снег никогда не растает. Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl.